چینه خواره و ورن زور سیره دورو برمان هموی بیابانه بلام ایره سوزا اما زور گرمه اما چیه؟ هلا بکنده ای براس خالی تاوره ای او دکا چی؟ تو بلای براکم لم تاوره بی؟ زور باشه داویلی بردن لفرام تو سلامتی؟ راستی سرکوتونی دابزین زور من دوی کردو امشتا زور بیتاما ور نداره و دوام کن جورج براکم هموتان زور بخیر بین با شهری نیو او گوره من هاری کلره او هونیا براکم جورج نیا موری لیر بالا گورم چی دکن؟ جورکتان با آماده دکین با آوائی کمیک بشوب دن سد بیرن سبوری تتلا جاي دوه بيوز ناكار نيگران بي تنها دموه قصه لقل ام خاتونه بتقولب كم نيگران مبن دي بين نوا خاتون هيتني ساد بيرن تنها كم يك تاوريم كان تكايا ساقاكتن باري او باش دبه ساقاكي بدي وتن بيلا بيدامن Hey, Sky! Sky! Jane, نگران بابا! من بباشي اقدار Sky دبم! خيرا كان برون! موري لير! توش برو! بشو بدا! پیم بله ماندوید؟ نه ماندونیم تکه لگل بماره سيركه ايا خيالي نيه سيركه اما جوانتري شويه على سرزوي اوه جیان، تو ده به زور با رزبی لگل میوانه کمان اگه در با، زور بزاری نکی منش جیانم، خوشحال بون بناسینت برز هاری؟ باشا لگل مورا جین، ایمه دروین اگه داری خودم بن استاب باشی خود بگرم باتین شوینی چیتر؟ هی جیان باشا باشترین شوینی شهری نیوت شوینه کم؟ ها؟ شهری نیو؟ خوی باشترین شهره همو کس لیره بدل خوشی دجی اما محالا من به اجمار خلکم بینیوا که به های شهری نیوتوشی چشه بونا بای باورت پینا کم اوه تو چی دلی؟ اوه تو دلی محالا تاورب که ببینه این ذاتی دگی سیر که امشوینه چه سرسول هنه را یو جنده خوتي يا روجك دبيني ايما ليرة باب روي هوب برس هاري زور سپاس جيان قاتل چه خوشت بسر برد ساعت بیرون و صبوری لچوین اوان لچوین ایچی خوشن پیویست به نیگرانی نکد بابروی بنا فید بند امیان بخشیوه زنداری کردوا نه زنم تو بلی خاتون باش بی امل امیری چی فرینی کنه و تا و کنویترین امیر من هیا سیری ایرب که اوه یعنی کم امیره بلان بداخوا استا امانه بکر نهینی چیا خیره کدی؟ آماده با؟ کاتی کدال امبرو؟ تا و کان داب خو خیالی کسی بکه کد تبد ببینی؟ کسی کدامه ببینم؟ بله هر کسی دی است تا و کان داب خا. باشا استا و كانت بكوا بريكانم امر استقينني بیر کردن وکرد حتو تا پیشت اما تنها خیالا برا کنم پیم بله با چی دگرید دو برایی لخوم گورترم ها بو برا گورکم که تک لدوش لی نجیگیر دگراون بو هر وها برای دوام لماله و رویش هر دو چند دو کسی زور باش بون برس هری ماوی چند خیانید تنها کمی کیتر لمش ده هنانی چی تری شاری نیویا؟ بله بگو من بلام اما جای وره ایره لوی ما وستاتر ده بی اما سرسرهینه را چا سرسرهینه را هی پیره بیرد باش امانه لسره و سیده کن ها کهوره سیره شی بکا بیمیر ام خاله بالخیه چیه ها چی روی دوا امیلی رین جین بلا هم کارکانی امشوین زور سرسرهینه را زور سپاس بلا هم با چی لیرا؟ لبرا وی دبوایا لیرا بوایا تو دبی استا تیب گیت امشار زوانه که تو دی بینی یک اک لدست کوتکانی چلی نازی جیرا شلی نازیجیر؟ دوزینوه شلی نازیجیر خونی من بو راستا ایمه بم خونه گیشتین بلام زرشت من لدازده بلام لکوتایی ده به هیوه خزمان گیشتین او تو بوی؟ بله راستا هر لم دالیوه او خونو هیوه من بو که شلی نازیجیر بدست بینم او تا لکوتایی ده بدستم هینا همیشه بیرم لوده کرده و اگر شلی نازی جیر بدست بینم اوه والا خلق دکم که زور با آسانی لشوینی چوک ام بیابانه ده بجی بله دموه خوش حالیان کم خوش حالی؟ بله بوتی باشه پیم بله اگر رازدکی بوتی هرش دکی تسر شارکانی ترو ایرانیان دکی ها؟ بله پیستم زنی با بروه من شاری نیوزی اتر خلقه که دلتنگ دکد باسی چی دکی؟ تو با راستی هم قصانه دکی؟ بله چون دبی اما روب داد؟ بله هم چی کسیک ام کاری کردوا؟ دزانم اما کاری موری لرا من داوالی بردن دکم وادیارا کسی چی تر لپشت دوای من حل دستید با انزام دانی ام کارانا هر استا موری لرم بو بانکن ببوره جین من دبه استا بروم جوری کم بو آماده کردوی برو استا کمک پشو بده جیهان بله رای نمونی بکا جین دی بابروی خاتو جای برای ساد برین و ساد بوری استا خوتون پیوز نکن نیگرانی اوان بی تیگیشتم کواتا بیانی دتوانم بیان بینم ها ایرو کمالو یا پیتونا بدلتا بله تو امرو من دو بوید کمی بشوب دا بیانی داد بین موا جان چیا آیا هاری همو او دسکوتانی درست کردوا نخیر لراستی دا پروفیسور کماریت امیل دوا براست پروفیسور کماریت بلان بلیز هاری زور گرنگ ترا پیم بله دتوانم پروفیسور کماریت ببینم تنها بلیز هاری دتوانه ببینید تیگیشتم سپاس باشا شوت شد شوی تو شد خەڵکی زۆر کامارێت. دەبێ ئەم کەسە چێ بێت؟ دەمەوێ بیبینم. گەورەم، ماگی منت کردبوو؟ جەوگرا، لە ئێستا بەدواوە نابێت تۆ لە پێش جین بەدەر بکەوی. تێگەیشتی؟ ئاگادار بە بیرت نەچێ. بەڵا گەورەم، ئێستا ون بە لەبەر چاوم. جین، تکات لێ دەکەم بۆ هەمیشە لە نێومان بمێنەرەوە. بەڕاستی ئەمە کێشەیە. زۆر باشە سکای، نیگەران مەبە، بە هەر جۆرێک بێ خاتوو ڕزگار دەکەین. خۆزگە دەمزانی جین لەکوێیە. دۆزیمەوە. بێدەنگ بە پیرە بێر. جوێ بگرە سکای، هەر ئێستا بڕۆ جین بدۆزەوە، بزانە لەکوێیە. تێگەیشتی؟ چی سکای؟ بڵێ. بەڵام بۆچی مۆی باخەکەم بەکاردەهێنی؟ ئەگەر جین ببینیت دڵنیا دەبێت کە ئێمە سەلامەتین. تێگەیشتم سکای. سکای، ئێمە پشتمان بە تۆ بەستووە. ئەمە چییە؟ هەڵمان پێگەیشتووە کە بنکەکانمان لەلایەن هێزەکانی بارساک داگیر کراوە. هەر ئێستا مۆریلەر بۆ ئێرە بنێرە. بەڵێ گەورەم. بە نەفرەت بن. مردن بۆ هەموو ئەوانەی کە مەترسی بۆ جیهانەکەم دروست دەکەن. سکای هات بۆلام. ئایا سابولی و سادبێرن باشن؟ کاتێک لەلایەن پاسەوانەکەم هێرشم کرایەسەر، ژوورەکەی خۆمم بەجێ هێشت، بەناو تاوەرەکە دارام کرد. لاڵقەی داهات و چاوەڕێی پرۆفیسۆر کەمارێت بن.